її імператорської величності та і для інших почесних гостей, програма являла собою справжній витвір мистецтва. А в центрі зображена імператриця Єлизавета на царському троні. З правого її боку імператор Петро ІІ теж на троні, а з лівого герцогиня Гольштинська Анна Петрівна. Угорі в хмарах Петро І і Катерина, вони спускають на ланцюгах корону на голову імператриці Єлизавети Петрівни. Зображені також особи царського двору, серед них Олексій Григорович Розумовський, тези диспуту. В цей день Феофана було допущено до руки її імператорської величності, бо йому з іншим спудеєм пощастило присутності государині прочитати діалог панегіричного змісту. Єлизавета була вдоволена. Сильвестр Куляпка, схилившись у благочестивому поклоні, подав їй пергаментний сувій, на якому надруковано панегірик. Духовенство знало, що робило. Єлизавета повеліла з генерального військового скарбу видавати щорічно 200 карбованців, а з своїх особистих коштів на потреби академії дала 1000 карбованців. З цього дня у всіх церквах Києво-Печерської лаври виголошувалося «Свята Єлизавета». Граф Олексій Розумовський старався як міг, щоб її імператорська величність була вдоволена від подорожі на Україну. З родичів, крім матері і сестри Віри Григорівни, до руки государині нікого не допускав, боявся, щоб своєю поведінкою не принизили його графської гідності. Пізньої ночі, коли обер-єгермейстер і її імператорська величність були на самоті, Олексій поцікавився в Єлизавети, яке її враження від поїздки. «Щось краще важко придумати», – відповіла вона. Її імператорська величність в захопленні, передав граф другого дня пану Гудовичу. «Треба б ще спектакль показати». Теплий осінній день був на сконі. На печерських валах іще горіли сонячні промені, а над подолом стояли вечірні сутінки. По вулицях метушилися майстрові люди, завидно поспішаючи до своїх брудних низьких закапелків, щоб не наразитися на нічних розбійників, яких доволі шастає по подолу пізньою вечірньою порою. Пройшли невеликою групою довалів у жупанах та кармазинах козаки. Торговий люд нижнього міста збирав непродані за день товари в ящики і на тачки, купці замикали дерев'яні ядки і крамниці, залишаючи біля дверей бородатих із стукалками сторожів. Чувся попід вікнами спів школярів-меркачів. Годинник на будинку магістрату пробив 6-ту, і в ніші, де він стояв, появилася і зникла процесія 12 апостолів. На валу між верхнім і нижнім городом часто перекликалися вартові. Маківки церков виднілися на голубому, злегка причервонілому тлі неба. Стара дерев'яна церква на Андріївському горбі, що стоїть на лінії валів, здалека блищала золотим хрестом. Осінній день був напрочуд сухий і теплий, але надвечір повіяв із Дніпра холодний вітерець. Не боялися осінньої прохолоди лише хризантеми, глухо пахли землею і водою. На Майдані біля братства цього вечора особливо гамірно. Групами йшли спудеї академії, міщани, купці. Сьогодні має бути театральна вистава професора Піїтики. Спудеї і прихожалі люди юрбами снували в академічному дворі в китайкових та шовкових киреях, в кафтанах, застебнутих на металеві гудзики, чорні мантії монахів змішувалися жупанами городян. Академісти бродили по двору, скосо поглядаючи на панночок, які з батьками своїми чи з ревними мамками штовхали одна одну ліктиками, скрикували «Пхі!» і закривалися хусточками. Це не судилося всім бажаючим потрапити цього вечора на позорище, бо на нього їде сама її імператорська величність з почтом. З цієї нагоди людей на Майдані біля братства більшало. А вчитель піїтики і автор п'єси за кулісами, перевіряючи все готове. Імператриця Єлизавета сиділа в передньому ряду, по праву її руку великий князь, по ліву його наречена, поруч інші придворні. Граф Олексій Розумовський причаївся у другому ряду, жваво стежив за найменшим порохом цариці. Піднялася завіса. На сцені порожньо. Декорація зображає фантастичну вулицю стародавнього єгипетського міста. Згодом з'являється друг Йосифа, що приїхав у Єгипет. Він радий за побратима, якому склалася щаслива доля. В довгому монолозі розповідає про це високим відвідувачам залу. Непомітно пригасають свічі, на сцені темно, чути тільки шипіння гадюк устами богословів і риторів. І зненацька хвилі світла заливають сцену. Навкруги виставлено багато яскравих свічок. Чудотворне видіння Боже розганяє сатанинське зборище і провіщає Йосифу, що його буде посаджено на царський трон. На останніх рядках пісні про непостійність світу і перемогу правди опускається завіса. Єлизавета Петрівна жваво бесідує з намісником, повертається до графа Розумовського, ніби перевіряє, чи він на місці, перемовляється з іншими сановниками. Пролог скінчився. Починається перший акт. Єгипетська кімната із зображенням сфінксів, з іерогліфічними написами та колонами. На сцені дружина Пантефрія в пурпуровому, шитому золотом убранні, скверним желанням біснується. До неї уся в білому приходить совість і намагається протверезити жінку. Та вона совість проганяє, повіліваючи слугам своїм посадити її у в'язницю. Єлизавета задоволена. Відкинулася на спинку стільця, повернула до графа Розумовського голову, обдарувала чарівною усмішкою. В цей час на сцену вискакує краса. Вона хвалить жінку за те, що не послухалася своєї совісті і буде шукати Йосифа. Краса поспішає до жінки передати їй, що Йосип невмилимий. Хор ангелів хвалить мужність Йосифову і твердить, порівнюючи спокусу Йосифа із спокусою Христа в пустині. Но опускається завіса. Відсунута цього разу настільки, що між нею і рампою залишається простір. Між актами буде показано кілька інтермедій, як обов'язковий атрибут п'єси. І знову піднімається завіса. Відкинута Йосифом дружина Пантефрія ображена. Вона вигадує мужу, що Йосиф її обезславив, лащиться до нього, просить його бути заступником її ображеної честі. Пантефрій розгніваний до краю. Перед ним закований у кайдани Йосиф. Ворожда розпалює гнів Пантефрія. Він домагається смерті Йосифа, і його ведуть з темниці на страту. Імператриця схиляє голову, витирає хустиною сльози. Їй шкода Йосифа. «Ніколи, ніколи!» – шепоче вона, ні до кого не звертаючись. Граф Розумовський перехиляється через спинку стільця. Імператриця чує тривожне його дихання, повертає до нього заплакані очі. «Що з вами, ваша величність? Ніколи в моїй країні не буде страти! Ніколи!» Ведуть Йосифа, плаче Єлизавета, схилили голови вельможі. Та от на сцені гонець фараона. Він зупиняє страту. Хор ангелів мажорний, чистий, младенці, аравістії, скачущі в своєм лікуванні являють, як о скорбі і печалі, не тільки убогих і багатих, но і царей превисоких в одній вночі во сне і наяві. Танці, стрибають філософи, богослови, ктитори, інтермедія Довголевського. На сцені козак. Він ходить безтурботно по світу і зустрічає вродливу дівчину. «Добрий день, серце!» – каже дівчині козак. Задумалася вона та до матері. Козак сказав, «Серце, певне, хоче сватать, а в мене ще нічого не готове». Почув козак і говорить, «Гарна дівчина, та тільки яка ж дурна!» «Ну, нехай буде так! Блукатиму по світу, якщо найду кого дурнішого, то вернусь і свататиму оцю дівку». І ось перша зустріч козака з дівчиною, яка тягне корову, в ролі корови спудей філософ, а та не хоче йти. «Куди ти її тягнеш?» – питає козак. «Та що ж?» – відповідає дівчина. «Батько вмер та казав корову дати на церкву. Та я й хочу її туди витягнути. А бодай тебе! Ти візьми та продай корову, а гроші однеси в церкву. От спасибі тобі. Залишайся ж зі мною. Будеш повсякчас радити мені. «Ще дурніша!» – сказав сам собі подумки козак і пішов далі. Вдові стельмахи зробили воза в хаті. І так, і сяк мордується бідна жінка, а витягти з хати воза не може. Козак розібрав його по частинах, повиносив на двір і там склав. «Голубчику, навчай мене, що треба чинити, заставайся зо мною!» Плюнув козак і пішов далі. Можна було б уже і йти, але заключна сцена. До фараона доходять чутки про мудрість Йосифа. Сановникам фараона не вдається ославити юнака, хоч і говорять про нього, що він не вчився ніде, смиренний, простий і злий дар. «Нєсь бо тоє прилічно, даби рабськіє постігав разум, що обично постігають мудреці», – кажуть вони. Але сам фараон заперечує, твердячи, що убогий і бідний може володіти духовними дарами, носити в собі благодать, яка і не снилася багатим. Тиха музика і ангельські співи, нарешті, слава Богу, п'єса скінчилася. Єлизавета задоволена. Це відчувається по тому, як вона реагувала, плакала і сміялася. Наступного ранку, їдучи з дядьком своїм графом Салтиковим і графом Розумовським в одній кареті, усе ще будучи під враженням п'єси, імператриця сказала уже не перший раз: «Ніколи не дозволю смертної кари в моїй державі. Великодушність вашу, ваша величність, зможе оцінити історик», – підлещував імператриці граф Розумовський. «О, так, так», – тільки й спромігся граф Салтиков. А в цей час, за наказом імператриці Єлизавети, у Москві виривали губи, обрізували вуха, одрубували руки і ноги повсталим проти поміщиків мужикам. Але смертна кара заборонялася.